wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 7 lutego, jest 8. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Romuald Lipko nie żyje. Kompozytor i współtwórca Budki Suflera przegrał walkę z rakiem. Polska będzie odgrywać konstruktywną rolę w negocjacjach nad nowym unijnym budżetem, zapowiada premier. Uczniowie z ostatnich czterech województw po lekcjach rozpoczną ferie zimowe. Nie żyje Romuald Lipko, wybitny kompozytor muzyk Budki Suflera. Artysta przegrał walkę z nowotworem, zmarł około północy, miał 69 lat. Jest autorem takich przebojów jak Jolka, Jolka, pamiętasz, czy Jest taki samotny dom? Katarzyna Ingram. Romuald Lipko w wywiadzie dla Polskiego Radia w lipcu 2017 roku próbował rozwikłać popularność piosenki Jolka, Jolka, pamiętasz. Jej kariera tej piosenki powoduje ciągłe domniemanie, co się musiało wydarzyć, co musiało być niejako takim zaczynem, żeby piosenka dostała takiego życia, jakie miała. Jolka, Jolka, pamiętasz. Przebój to jest coś takiego, że musi trafić w czas, w pewną przestrzeń społeczną, w nastroje. Artysta komponował też dla innych wokalistów. Dla Anny Jantar napisał Nic nie może wiecznie trwać, dla Zdzisławy Sośnickiej Aleje Gwiazd, a dla Urszuli Dmuchawce latawce wiatr. Pisał też piosenki dla Maryli Rodowicz i Ireny Santor. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Polska będzie odgrywać konstruktywną rolę w negocjacjach na temat przyszłego budżetu Unii, zapowiedział w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu spotkał się z przewodniczącymi Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej. Za niecałe dwa tygodnie zaplanowano szczyt poświęcony unijnym finansom. Beata Płomecka. Brexit powoduje, że zabraknie brytyjskiej składki w europejskim budżecie, a Unia dodatkowo wyznaczyła nowe cele, politykę migracyjną i obronną. Polska uważa, że finansowanie nowych celów nie może być kosztem rolnictwa czy funduszy z polityki spójności. Z których pochodzą środki na budowę dróg, budowę mostów, kolei, to jest coś, na czym nam bardzo zależy, bo wiemy, jak bardzo infrastruktura wspiera również wzrost gospodarczy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że aby zrealizować nowe cele, należy szukać nowych źródeł finansowania. Kluczem do szybkiego zakończenia negocjacji jest wypracowanie dobrego konsensusu wokół nowych środków własnych. Polska jest i otwarta, i elastyczna. Premier mówił m.in. o nowych dochodach z podatku od plastiku, od wielkich międzynarodowych korporacji, a także o opłacie od emisji CO2 nakładanej na towary importowane spoza Unii. A pytany, czy podczas spotkań rozmawiał o ewentualnym powiązaniu unijnych funduszy z praworządnością, premier odpowiedział, że to temat do późniejszych dyskusji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trwa szacowanie strat po pożarze w Filharmonii Krakowskiej. Ogień zajął część poddasza zabytkowego gmachu w centrum miasta. Strażacy szybko ugasili ogień, nikomu nic się nie stało, mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Gdyby ten pożar się trochę rozprzestrzenił bardziej, no to mielibyśmy bardzo, bardzo duży kłopot. No, nie wiemy, jakie są straty, więc zobaczymy, będą sprawy oszacowane, na pewno wesprzemy Filharmonię. Nie wiadomo, czy pożar ma związek z trwającym w budynku Filharmonii Krakowskiej remontem. Prace były prowadzone m.in. na dachu. Zmarł lekarz z chińskiego Wuhan, który już w grudniu ostrzegał przed epidemią koronawirusa. Sam był zakażony. W styczniu policja ukarała go za zakłócanie porządku publicznego. Tomasz Sajewicz. Śmierć 34-letniego Li Wenliang'a, okulisty z Wuhan, poruszyła i zjednoczyła Chińczyków. W chińskich mediach społecznościowych pojawiają się pełne oburzenia wpisy internautów, którzy chcą ukarania winnych ukrywania informacji o epidemii koronawirusa. Dyskusje na temat śmierci Li są też cenzurowane. Na początku stycznia dr Li Wenliang na chińskim komunikatorze WeChat, w grupie której członkami byli lekarze, opublikował informację o tym, że wyniki badań 7 pacjentów hospitalizowanych w Wuhan mogą sugerować zarażenie koronawirusem. 3 stycznia policja w Wuhan w związku z tym wpisem oskarżyła go o poważne zakłócenie porządku publicznego. Lekarz w trakcie epidemii zajmował się pacjentami w wuhańskich szpitalach. Zaraził się koronawirusem 1 lutego. Według oficjalnych informacji zmarł dzisiaj nad ranem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 61 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono na statku wycieczkowym, który cumuje w japońskiej Yokohamie. Na pokładzie jest 3600 pasażerów z ponad 50 krajów świata. Chińskie władze informują, że w sumie potwierdzono 31 tysięcy zakażeń, zmarło 636 osób. Po lekcjach uczniowie z ostatnich czterech województw rozpoczną ferie zimowe. Wolne będą miały dzieci z Dolnośląskiego, Mazowieckiego, Opolskiego i Zachodniopomorskiego. Każde ferie, każda przerwa powinna służyć odbudowaniu sił, tak żeby mogli wrócić ze zdwojoną energią do pracy w szkole, do tego swojego podstawowego obowiązku. Mówi minister edukacji Dariusz Piątkowski. A w weekend ferie kończą uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. To był Serwis Trójki. Pięć minut po godzinie ósmej, sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Bartosz Zmarzlik zwyciężył w plebiscycie Polskiego Radia na sportowca roku. Mistrz świata na żużlu wyprzedził m.in. Roberta Lewandowskiego, Pawła Fajtka czy nasze sprinterki ze sztafety 4x400 metrów. Wydarzeniem roku ogłoszono złoty medal w skokach Dawida Kubackiego na Mistrzostwa Świata w Zefeld. Okoliczności sukcesu przypomina prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. 27 po pierwszej serii, tam takie okoliczności były, które dopuściły taką możliwość, ale było to naprawdę spektakularne. Sposób zdobycia złotego medalu w Mistrzostwach Świata. W sporcie, który w naszym kraju razem z dziećmi uprawia w sumie około 200 osób. Na całym świecie pewnie z 1000. W tenisa grają setki tysięcy i dlatego cieszymy się, że mamy taki talent jak Iga Świątek. Nastolatka z Warszawy została nadzieją polskiego sportu. Nagrodę w jej imieniu odbierali ojciec Tomasz i starsza siostra Agata. Ten kontakt nie jest taki codzienny, ale jak Iga ma czas, to staramy się znaleźć te parę minut na rozmowę. A propos Igi, to wczoraj w niecałą godzinę uwinęła się w Pucharze Federacji z Niką Radisić. Potem zwycięstwo nad Tamarą Zidanszek dołożyła Magda Linet i Polki pokonały Słowenki 2-0. Dziś grają z Turczynkami. Z Realem Sociedad mierzył się wczorajszego wieczora na Bernabeu Real Madryt. Stawką meczu półfinał Pucharu Króla i proszę sobie wyobrazić, że królewscy przegrywali 0-3, potem 1-4. Ostatecznie mówiąc kolokwialnie umoczyli 3-4 i żegnają się z rozgrywkami. Tak jak Barcelona. Ekipa Quique Setiena atakowała w Bilbao, miała niejedną okazję na gol, ale tuż przed końcowym gongiem przyjęła nokautujący cios Iniakiego Williamsa i przegrała z Atletikiem Bilbao 0-1. W kraju, gdyby ktoś zapomniał, rozgrywki wznawia niegrzeszące atrakcyjnością PKO Ekstraklasa. Dziś Arka gra w Gdyni z Krakowią i Śląsk we Wrocławiu z Lechią. Skrzydłowy ekipy z Dolnego Śląska Przemysław Płacheta mimo 21 lat ciągle liczy, że poprawi warunki fizyczne. Na każdym treningu i od początku przygotowań starałem się, żeby jak najszybciej rosnąć, tak? Iść w górę. Zupełnie serio, zaś skromny gość z Łowicza, jakim jest Przemek Płacheta, mówił oczywiście o nadziejach na rosnącą w jego przypadku formę podczas zimowych przygotowań. Sprawdzimy ją od 20.30. I jeszcze krótko o hokeju na lodzie. Nasi reprezentanci z przytupem rozpoczęli turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Aż 8-0 wygrali z Holendrami dziś. Mecz z Ukrainą w niedzielę z faworytem rozgrywek Kazachstanem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No ale hokej to chyba trenuje więcej niż 200 osób. Zdecydowanie. Pogodnie, słonecznie dziś, ale nie wszędzie. Miejscami na zachodzie i na południu deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Zaczyna napływać chłodniejsze powietrze arktyczne. Dziś w ciągu dnia od minus 1 stopnia na wschodzie, około plus 2 centrum. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Kupując laptopa HP z dwurdzeniowym procesorem Intel, zapłacisz 1295 zł i otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. A kupując grafitową lodówkę Samsung No Frost za 2595 zł otrzymasz 250 zł na karcie podarunkowej. Oferta ważna na setki produktów. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Nadajemy z archipelagu Beztroski. Czuwamy, aby lato 2020 z Rainbow było wyjątkowe. Dlatego, uwaga, rozdajemy beztroskie bonusy. Tylko do 11 lutego w promocji Second Minute. Zniżka do 50 euro na wycieczkę fakultatywną. Parking przy lotnisku i wybór miejsca w samolocie za złotówkę. I jeszcze rabat do 500 zł. Nie czekajcie, rezerwujcie na r.pl. Rainbow. Archipelag Beztroski. Słuchaj, nie daję sobie rady. Jestem rozdrażniona, ciągle się pocę. A do tego trudności z zasypianiem? Tak, no ale

Źródła finansowania, no, czyli podstawowego elementu każdej ustawy, każdego działania. Ale nie ma jakiegoś zastępczego źródła? Nie ma, jest po prostu wykreślony fundusz społecznościowy i to wszystko. I koniec, prawda? Więc to, no, my to tłumaczyliśmy, mówiliśmy, nalegaliśmy, prosiliśmy, no niestety senatorowie większości senackiej byli bezwzględni. No jest to takie działanie złośliwe, zupełnie niepotrzebne. No ale co w złośliwe, bo już... posłowie też mówili, że są przeciwni temu, żeby, jak mówili, zabierać z Funduszu Solidarnościowego pieniądze przeznaczone dla niepełnosprawnych. Ale to jest tak, jest określona ścieżka, która absolutnie nie wyklucza możliwości, czy nie uniemożliwia finansowania osób niepełnosprawnych. I to jeśli nie ma żadnej pokazanej, no to nie ma finansowania. No, zupełnie bezsensowna poprawka, złośliwa. A jak w ogóle wygląda procedura w Senacie? Czy można wprowadzać jakieś inne zastępcze źródło w formie senackiej poprawki? Panie redaktor, no nie chcę powiedzieć, że wszystko można, tylko w ramach oczywiście... Nie, ja pytam, jakie są procedury, no bo wiadomo, że Senat nie może wszystko, prawda, jeśli chodzi oczywiście, o proces legislacyjny. W procesie legislacyjnym musimy się obracać w ramach tej ustawy i w ramach zmian, które dana nowelizacja ustawy wprowadza, także nie możemy wychodzić poza zakres ustawy. No dobrze, ale można było wskazać jakieś inne źródło? Oczywiście, że można było. No my złożyliśmy wniosek o przyjęcie bez poprawek, tak żeby bardzo szybko mógł pan prezydent podpisać, żeby prawo już obowiązywało i żeby emeryci i renciści już spokojnie czekali na wypłatę 13 emerytur, ale też nie chcę nikogo straszyć. Absolutnie jestem przekonany, że w Sejmie odrzucimy tą bezsensowną poprawkę i wypłata 13 emerytur, rent przebiegnie bez zakłóceń. Panie marszałku, czy Prawo i Sprawiedliwość stara się, bo to był w prezydium Senatu, był jeszcze jeden wicemarszałek z Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktor, my złożyliśmy taki wniosek, ale też nie będziemy z tego powodu robić jakiejś awantury i nie będziemy... Czyli po prostu jest wniosek, ale państwo nie zabiegają dodatkowo? Zabiegamy, rozmawiamy, no ale to no, też nie będziemy nadaktywni w tym zakresie, jeśli jest dobra wola z tamtej, jeśli będzie, a wydaje mi się, że nie ma dobrej woli ze strony większości senackiej. Także jeśli nie będzie, no to będziemy tak pracować, jak pracujemy, no trudno. Panie marszałku, zamiast obecności... Choć dobrze byłoby, żeby jednak prezydium było powiększone, tak żeby był też i głos no, znaczącej ilości senatorów, mocniejszy głos, no, to jest tylko mój, niestety, wszystkie głosowania no, i wszystkie debaty. Ale pana głos jest bardzo mocny, prawda? Nie, no, mocny, ale jeden, panie redaktor, ja jestem skromny, a to jest jeden, jedyny głos i jestem przegłosowywany. Dziś w nocy, po północy zostałem przegłosowany, zakrzyczany przez członków prezydium. A w jakiej sprawie pan został zakrzyczony? Mieliśmy pewne wątpliwości. Doszło do sytuacji takiej, która była niespotykana. Jestem piątą kadencję, więc właściwie Senat nie wyraził opinii o ustawie. No i wtedy w takiej sytuacji no, ta ustawa może przejść już automatycznie do podpisu do pana prezydenta, no, ale został złożony wniosek. Faktycznie jest zapis regulaminowy, który taką procedurę umożliwia. Ponowne rozpatrywanie ustawy, całej ustawy, zgłoszony wniosek o odrzucenie. Po prostu senatorowie Platformy Obywatelskiej zapomnieli złożyć wniosek o odrzucenie ustawy. Przypomnieli sobie o tym po północy, czy tuż przed i po północy. Dobrze, to już zostawmy to, bo to myślę, że słuchacze nic nie zrozumieją z tego, bo nie, chciałam tak, iść myślę, dalej. Myślę, że nie, ale proceduralne. To są bardzo ważne proceduralne sprawy, które trzeba mocno iść. Zamiast obecności prezesa Trybunału Konstytucyjnego na posiedzeniu Senackiej Komisji Ustawodawczej, która miała rozpatrzyć informacje o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2018 roku, czyli to jest takie zwyczajowe roczne sprawozdanie. Taka informacja, tak. Była pisemna informacja w tej sprawie i list do marszałka Tomasza Grodzkiego, a w tym liście prezes Julia Przyłębska napisała, że nie weźmie udziału w posiedzeniach Senatu, kierując się koniecznością ochrony Trybunału Konstytucyjnego przed, jak napisała, publicznym podważaniem jego konstytucyjnej pozycji. Pan rozumie i popiera to stanowisko? Znaczy, ja bardzo w ogóle żałuję i ubolewam z tego powodu, że mamy taką, a nie inną atmosferę w Senacie. Jest to taka atmosfera wojny, nieustannej wojny, krytyki i agresji. Właściwie każde, może prawie każde już w takich sprawach oczywistych tej debaty nie ma, ale jest charakter charakter Senatu zupełnie się zmienił i ja bardzo żałuję, bo to przestała być izba refleksji, zadumy. No dobrze, jest taka izba, gdzie jest agresja. Do mojego pytania. Gdzie jest do tego konkretnie. Pytania. No do sprawozdania będzie musiało dojść. Może nie pani prezes, może ktoś inny, ale ja cieszę się, że pani prezes na to zwróciła uwagę, bo faktycznie ja byłem świadkiem. No tak, ale to jest antycypacja zdarzeń, które być może by się nie wydarzyły, a ale... podważać rolę Trybunału Konstytucyjnego można też bez obecności pani prezes. No cały czas jest podważana ta rola, niesłusznie, dlatego że Trybunał i działa, i działa zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją. Sytuacja, która ma miejsce, jest dla mnie kuriozalna, niespotykana do tej pory, ale cóż, no tak jest. Ale kuriozalne jest to, że pani prezes nie przyszła? Nie, ja mówię, ten atak na panią prezes. Ja byłem, zresztą sam prowadziłem obrady rok temu i ubolewałem z powodu tej agresji, jaka była. No ale pani prezes będzie jakoś musiała wybrnąć tego, no bo jednak ta informacja zgodnie z ustawą musi być przedstawiona. Niekoniecznie nie wystarczy, pani prezes. Że, nie wystarczy, że ona po prostu została dostarczona w formie pisemnej. To znaczy, no tutaj należy się zastanowić. Ja nie wiem. Nie, marszałek... pani, to wydaje mi się, że jednak no, zawsze była ta informacja ustna. Można była możliwość zadawania pytań. Była możliwość również... W każdym razie wicemarszałek Borusewicz powiedział, że złamała ustawę. Co prawda nie powiedział, ale to jeszcze którą. Nie złamał. No tak, ja pamiętam, jak pan marszałek Borusewicz ale prowadził... Ale zostało tu ale jakieś właśnie, prawo złamane? Ale jeszcze nie zostało złamane. No pani prezes nie przyszła. Zobaczymy, jak będą się dalej rozwijać przypadki. No, ja apeluję o powstrzymanie się od takich no, ostatecznych określeń i komentarzy. Zobaczymy, jak będzie się sytuacja rozwijała. Na pewno prawo będzie respektowane i nie sądzę, żeby pani prezes Trybunału Konstytucyjnego nie respektowała prawa. Jestem przekonany, że będzie respektowane prawo. Panie marszałku, przed wyborami prezydenckimi słychać wezwania wszystkie ręce na pokład. Czy pana ręce też się znajdą oczywiście na tym pokładzie? Tak, znajdą się, ale... I co będą robić? Oczywiście na pokładzie pana prezydenta Andrzeja Dudy. No cóż, no, będę wspierał pana prezydenta w każdej możliwej formie. Sam i osobiście roznosił ulotki, ale też i pracował nad koncepcją całej kampanii. Słucham, będzie pan roznosił ulotki? A pewno, że. A dlaczego? Nie, ale to oczywiście, no, ja to bardzo lubię, te spotkania. A podpisy może pan będzie zbierał? Będę zbierał, to bardzo ważny element, tu zawsze będę. Podobno ma być ich milion, taki no, ma być pokaz siły, tak? A to nie jest pokaz, tylko jest taka... No pokaz siły poparcia, prawda? Jeśli nazwijmy to siłą poparcia, to jest to pokaz. My nie pracujemy dla pokaz, tylko pracujemy dla Polski. I pracujemy i chcemy to robić, a mobilizacja elektoratu, mobilizacja również i członków Prawa i Sprawiedliwości, sympatyków, to właśnie ten moment, dobry moment na zbieranie podpisów. Tu w poprzedniej kadencji, nie przypominam sobie, ale było ponad grubo, ponad milion. Sądzę, że w tej kampanii, czy przy zbieraniu podpisów, że nie będziemy mieli żadnych kłopotów i będziemy mieli bardzo dużą ilość. Również jak pani, będę zbierał również podpisy. Bardzo lubię rozmawiać z ludźmi w takich sytuacjach bezpośrednich. Nie czy tylko będzie takich pan roznosił ulotki, podpisy zbierał? No, między innymi to nie będzie moja cała działalność wspierania kampanii pana prezydenta Andrzeja Dudy. Dobrze. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe zrealizować ten pomysł, który... być może będzie jednym z takich sztandarowych pomysłów tej kampanii, czyli emerytury stażowe po 35 latach dla kobiet i 40 pani redaktor, dla... Skoro żeby ludzie wiedzieli, o czym mówimy. Ja i wiem. 40 dla mężczyzn. To jest taki pomysł forsowany przez Solidarność już od dosyć dawna i nie tylko zresztą, przez inne związki, o ile pamiętam. Także... Tak, ja oczywiście znam ten postulat. Jest to też... No... Nie oszukujmy się, jest to dalsze obniżenie wieku emerytalnego, no bo przecież bardzo wiele osób... No i to jest około 9, a inni mówią, że nawet 12 miliardów dodatkowych wydatków rocznie. To trzeba przeanalizować. Nad tym na pewno będziemy się zastanawiali i politycznie, ale nie tylko politycznie, bo przede wszystkim merytorycznie. Czy te pieniądze są, czy będą mogły być? No nie można wprowadzać takich rozwiązań, które później spowodują perturbacje. Mówiono przy naszym wniosku o czy proponowanych naszych rozwiązaniach w poprzedniej kadencji, nie kadencji, tylko kampanii pana prezydenta, a później parlamentarnej, mówiono, że nie ma i nie będzie pieniędzy. No pokazaliśmy, że są i że można. Ja nie wykluczam takiego rozwiązania, ale też no, wiem, że byliśmy przeciwni, nie mogliśmy tego zrobić, bo po prostu no, jest to zbyt kosztowne rozwiązanie, a nad tym trzeba się zastanowić, czy ono będzie możliwe do wprowadzenia, czy nie. Kto jest najgroźniejszym konkurentem Andrzeja Dudy w tych wyborach? No, jak się patrzy na sondaże, to pani wicemarszałek Małgorzata taki to Mojska. A jak wygląda sytuacja Szymona Hołowni po tym takim falstarcie chyba? Ja myślę, że rozpoczął i zakończył kampanię, bo to było na tyle kompromitujące, że właściwie już jest po kampanii jego. Bo specjaliści od spraw wyborczych, badający od lat scenę polityczną oraz proces wyborczy, mówili, że właśnie to jest konkurent Andrzeja Dudy, jeśli chodzi o przepływy elektoratów. Ale ja powtórzę to, bo uważam, że jego spot, oglądałem ten spot w dniu wczorajszym, jest kompromitujący. Bo jeżeli nawet się tłumaczy, że nie wiedział, no to niedobrze świadczy. Czyli co, to jest takie samo zaoranie, jak mówi młodzież? Tak? To jest najlepsze określenie, nie chciałem użyć tego określenia, ale... Ale internauci używają. Używają, tak. Panie marszałku, będzie konwencja Solidarnej Polski. W ten weekend niektórzy wieszczą, że to może być taka próba kradzieży show Andrzejowi Dudzie, który rozpoczyna kampanię. Nie, na pewno nie. To absolutnie nie. Jest to merytoryczna konwencja, która pokaże, jakie są plany, jakie są zamierzenia i jakie są efekty również tych zmian, które zostały wprowadzone przez Zjednoczoną Prawicę, Prawo i Sprawiedliwość w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Jak dzisiaj mówił Michał Woś w Polskim Radiu 24, nie będzie tam żadnych radykalnych pomysłów, tylko bardziej podsumowanie. Nie będzie. Tak, to wiem, bo to na ten temat również rozmawiałem z panem ministrem Ziobro, też czyli miałem okazję. To nie jest żadna impreza konkurencyjna. Nie, no absolutnie nie jest, pani redaktor. Czasami się próbuje wprowadzać narrację o podziałach. A widzę te podziały i widzę te animozje w innych ugrupowaniach. Prowadzimy taką merytoryczną debatę, zgadzamy się, idziemy i wszystkie ręce na pokład w tej chwili dla nas. Najważniejsze wybory prezydenckiej. Tu wszyscy wspieramy kampanię pana prezydenta Andrzeja Dudy. I na koniec chciałam zapytać, panie marszałku, jak się mają pana sprawy w związku z wątpliwościami co do pana pracy w zawodzie lekarza w czasie sprawowania funkcji marszałka w Senacie? I nie, jako marszałka, nie, jako pani senatora. Jako, nie. Dobrze. To długo tłumaczyć, że należałoby. Jak wyglądają te sprawy, bo są różne ekspertyzy. Pan ma ekspertyzy prawników, z których wynika, że mógł pan pracować na umowy zlecenia. Mam takie i tym bardziej, że to są te... Ale pojawiają się też inne. Ale to mogą się pojawiać, ale to są już po czasie, można powiedzieć, taka musztarda po obiedzie, dlatego, że ja mam ekspertyzy te, które, na podstawie których taką pracę podjąłem, prawda? I to napisane przez polityków Platformy Obywatelskiej, więc zgłosiłem się do Kancelarii Senatu z zapytaniem, czy mogę. Kancelaria odpowiedziała mi, nie tylko ustnie, ale również i na piśmie, że mogę. A pan się zwrócił na piśmie? Bo zarzut jest, że pan się nie zwrócił na piśmie. A nigdzie nie jest napisane, że trzeba się na piśmie zwracać. Ja zresztą to było ponad 10 lat temu i też dobrze nie pamiętam wszystkich zdarzeń, ale no sam fakt, że zostały czyli napisane... Czyli jak był pan prostym senatorem, to było w tym czasie, ale jak że tak byłem powiem. I prostym senatorem... Szeregowym, bo to lepsze określenie. Nie, no nie ma prostych, rzeczywiście. Pani, i jako wicemarszałek. I mamy jedną i drugą opinię. I te opinie wtedy wydane przez... Czyli nie ma sprawy? Jest po sprawie? Oczywiście, że nie ma. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość. Beata dziękuję Mikiel, pani redaktor i dziękuję radiosłuchaczom. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty 60%. Lub piąty produkt aż 80% taniej. Promocja na wybrane produkty. W studiu jest ze mną Joanna Neuhoff-Murawska. Pani dietetyk. Osoby starsze często mają problemy z apetytem. Tak, a właściwe odżywianie jest bardzo ważne. Więc co wtedy robić? Proponuję sprawdzone rozwiązanie. Suplement diety Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Halo, Sebastian, tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto oszczędnościowe? Otwarte. aż 3% w skali roku. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto oszczędnościowe i zyskaj 3% w skali roku. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Promocja 3% w skali roku przez 4 miesiące do 30 tysięcy złotych na koncie oszczędnościowym jest dostępna dla klientów nowych lub z niskimi saldami rachunków, którzy do 31 marca 2020 roku otworzą nowy rachunek konto oszczędnościowe i spełnią pozostałe warunki regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina? Lex, cicho. A nie myślałaś o witaminie D3? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu i witaminy C. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor Philips 4K Ultra HD za 2795 zł otrzymasz 250 zł na karcie. A kupując oczyszczacz powietrza Dyson HP04 z funkcją grzania i chłodzenia za 2845 zł otrzymasz 250 zł na karcie podarunkowej. Oferta ważna na setki produktów. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Wiadomości w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Walka z epidemią koronawirusa w Chinach weszła w drugą fazę. 14 chińskich miast i prowincji znajdujących się poza pierwotnym ogniskiem choroby wprowadziło już system zarządzania zamkniętego. Samo miasto Wuhan i wiele innych miejscowości prowincji Hubei wciąż objętych jest kwarantanną i praktycznie odciętych od świata. W całych Chinach zakażenie wirusem potwierdzono łącznie u ponad 31 tysięcy osób, z czego 636 zmarło. Ponad 1500 wyzdrowiało i zostało wypisanych ze szpitali. Andrzej Duda czeka na decyzję ugrupowań wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy w sprawie poparcia jego startu w zbliżających się wyborach prezydenckich. Tak mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia Krzysztof Szczerski. Szef gabinetu prezydenta przypomniał, że Andrzej Duda nie jest kandydatem wysuniętym przez partię polityczną. Przedwczoraj urzędujący prezydent zapowiedział, że będzie ubiegał się o reelekcję. Teraz czekamy, pan prezydent także czeka i liczy na decyzję partii politycznych Zjednoczonej Prawicy o wsparciu jego kandydatury, bo pan prezydent odmiennie od pozostałych kandydatów większości nie jest kandydatem wysuniętym przez partie polityczne. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. Stołeczni policjanci zatrzymali balkonowego skoczka. 38-latek jest podejrzany o serię włamań do mieszkań. Według ustaleń śledczych Leszek B. okradał mieszkania na warszawskim Mokotowie przynajmniej od sierpnia ubiegłego roku. Dostawał się do środka, wskakując na balkon z okien znajdujących się na klatkach schodowych. Zabierał wszystkie kosztowności i pieniądze i wychodził drzwiami. Sam przyznał, że przed skokiem zażywał środki odurzające, które dodawały mu odwagi przed skakaniem po balkonach. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Studio Sylwia Zadrożna. Ostatnie dni były łaskawe dla złotego. To dobra wiadomość dla osób wybierających się na narty za granicę i spłacających raty kredytów walutowych. Gorsza dla eksporterów. Dolar kosztuje 3,87 zł, euro 4,25, frank 3,97, a funt brytyjski 5,02 zł. Częściowym kompromisem zakończyły się rozmowy delegacji rządowej i zarządu Polskiej Grupy Górniczej z przedstawicielami związków zawodowych. Ustalono m.in. zasady wypłaty tak zwanej 14 pensji i sposób obliczania jej wysokości, mówił po spotkaniu wicepremier Jacek Sasin. Ustaliliśmy wysokość tej 14 dla poszczególnych kopalń, uzależnioną też od ilości wydobycia. Natomiast w dalszym ciągu będziemy rozmawiać o oczekiwanej podwyżce wynagrodzeń. No, stanowisko nasze jako strony rządowej, ale też i zarządu przede wszystkim. Propozycja, która mówi o tym, że możemy wrócić do rozmowy o podwyżkach po pierwszym półroczu. Związkowcy domagają się 12% podwyżek wynagrodzeń. Kolejne rozmowy w przyszłym tygodniu. O ile reakcja giełd na koronawirusa była krótka, o tyle na całej gospodarce wirus swoje piętno odciśnie na dłużej. Gospodarka chińska w pierwszym kwartale może zwolnić nawet o 1,5%, a jak to spowolnienie przełoży się na resztę świata, zależy od długości przestoju w chińskich fabrykach. Mówi Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego. To jest największy producent na świecie. Bardzo bardzo istotny element globalnego łańcucha dostaw. W obecnych czasach, kiedy trzyma się małe zasoby magazynowe, zamknięcie w Chinach oznacza również kłopoty w Europie, może w Stanach. Jeżeli przestoje w chińskich fabrykach będą dłuższe niż do 9 lutego, pojawią się problemy gdzie indziej, ale to również będzie prawdopodobnie efekt przejściowy, czyli odbicie globalnego handlu, odbicie globalnego przemysłu, które powoli zaczęło być już widoczne po porozumieniu chińsko-amerykańskim, się opóźni, ale nie zostanie przerwane. Do 9 lutego mamy przestój w Chinach, a to też dzień pizzy, która, jak czytamy w Rzeczpospolitej, powoli staje się polską potrawą narodową. Danie to odpowiada już za ponad połowę zamówień posiłków do domów. Także jeśli chodzi o wizyty w lokalach, to wygrywają pizzerie. A za pół godziny w Trójce winien i ma zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Tak, kto by to zamawiał, Bigos. Pogodnie, słonecznie dziś, no ale nie wszędzie. Miejscami na zachodzie i na południu popada deszcz. Deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, wiatr północny, wschodni słaby i umiarkowany, ale w górach porywisty, do 65 km na godzinę. W dzień od minus 1 stopnia na wschodzie oraz na Pogórzu, około plus 2 w centrum. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 7. A najzimniej dziś, jak w ogóle na ziemi, w Wierchojańsku i w Tomtorze, w Jakucji, tam do minus 46 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ten wypadek bardzo dużo zmienił. Każdego jednego bym przestrzegła. To jest ułamek sekundy. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że bezpieczni są nasi bliscy. Tymczasem na drogach jest coraz więcej ofiar. Zachowaj ostrożność i zwiększ bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zwlekaj, zgłoś swój pomysł na poprawę drogowego bezpieczeństwa. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Kupując cichą i pojemną pralkę Bosch za 1595 zł otrzymasz 150 zł na karcie. Oferta ważna na setki produktów. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ten entuzjazm, kiedy ruszasz w nieznane. Zachwyt nad przełomową technologią przyjazną środowisku. Audi wyzwala dobrą energię. Poczuj ją za kierownicą Audi Q8 z technologią Mild Hybrid, która zmniejsza zużycie paliwa i poprawia dynamikę jazdy. Wybierz swoje Audi z rocznika 2019. Teraz dostępne z dodatkową premią ekologiczną. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty 9. Jak zwykle o tej porze czas na naszą piosenkę dnia. Dziś Elijah Houston i jego drużyna, ostatnio byli tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, zagrali i to, co zagrali, do usłyszenia w liście osobistej jutro w sobotę po godzinie 19. Panowie ruszyli w trasę, ale zostawili nam piosenkę dnia. Inhaler. last line. Only show if you go outside. You better move on. We have to move on. You gotta move on. Do serwisu, do skrótu wiadomości. Błyskawicznie państwo reagują. Dwie dwójki i siedem trójek. Mam informację dla pana Piotra, bo mówił, że pizza jest najpopularniejszą według ostatnich badań potrawą w Polsce z dostawą do domu. Mam pytanie, czy jako druh zastępowy przyjąłby ode mnie w tym roku, jeżeli oczywiście ogórki na działce wypalą, słoik pięknych, smacznych, kunowskich ogórków. Z przyjemnością, daj Panie Boże. Taki urodzaj, jak w zeszłym roku, zdaje się, pomidory. Nie wiem, nie mam prognoz pogody, jak w tym roku z ogórkami, ale bądźmy w kontakcie. O, za 19 minut 9. But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this thing. Nagranie w Trójce. Kto wie, może zawiązuje listę przebojów. Za kwadrans dziewiąta. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Audycja podróżna. I Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry. a dziś wyruszamy do kraju słynącego z mnogości krajobrazów i kultur. Do tego wspaniała kuchnia i gościnni mieszkańcy. Czego chcieć więcej, prawda? Podróżnik Damian Ziomber wrócił niedawno z Libanu i wyraźnie jest nim zafascynowany. Liban mi się jawił jako pewnego rodzaju raj na ziemi, tak jak się jawił pierwszym Europejczykom, którzy tam dotarli. Trochę niekoniecznie z dobrego powodu, bo mówimy o wyprawach krzyżowych, ale dla nich to był szok. Przyjeżdżali z zimnej, czystej i dość, powiedziałbym, takiej smutnej Europy do miejsca, w którym świeci słońce, są wysokie góry, jest bujna roślinność, bardzo żyzna ziemia, bo pamiętajmy, że to jest fragment żyznego półksiężyca, gdzie wyrosło kilka kluczowych dla Europy chociażby cywilizacji. Fenomenalna kuchnia, fenomenalne zapachy, przepiękna pogoda i, co chyba jest najfajniejsze, ludzie, którzy są zaprzeczeniem, powiedziałbym, dość takiego prostego, żeby nie powiedzieć gorzej, pojmowania osób, które mieszkają na Bliskim Wschodzie, mianowicie ludzie, którzy są bardzo, ale to bardzo gościnni. I uwaga, bez względu na to, o jakiej religii mówimy, oni to po prostu mają na co dzień. Czy tam jest bezpiecznie? Wiemy, że sytuacja była trochę napięta. Mieliśmy do czynienia też z tymi manifestacjami. One były o tyle, powiedziałbym, egzotyczne z punktu widzenia Europejczyka, że to była manifestacja, gdzie ludzie stali, śpiewali piosenki narodowe. I rzeczywiście manifestowali w pokoju. Czyli Bejrut, proszę sobie wyobrazić, Bejrut wieczorem, ciepły wieczór, no jeszcze letni powiedzmy, był koniec ubiegłego roku, kiedy na ulicach są tysiące ludzi. Oczywiście są żołnierze i jest policja, ale jest spokojnie. Mówiłeś i wspominałeś w naszej innej rozmowie, że no, spotkałeś się z ludźmi z Hezbollahu. Partia Boga, założona w latach 80., uznawana przez ten świat zachodni za organizację terrorystyczną. Tak, zgadza się. Rzeczywiście organizacja terrorystyczna, natomiast ja absolutnie nie zamierzam być adwokatem kogokolwiek. Mimo rzeczywiście tego odium, które ciąży na tej organizacji, to warto sobie zdać sprawę, że dla osób, które mieszkają na terenach kontrolowanych przez tę organizację, ta organizacja jest wręcz emanacją państwa. Ja oczywiście, żeby podkreślić to raz jeszcze, to nie znaczy, że ja pochwalam Hezbollah. Absolutnie nie. Żadna metoda, która polega na stosowaniu terroru, bez względu na to, kto to robi, wymaga potępienia, nie pochwalenia. Natomiast ja mówię, czym ta organizacja, z własnych obserwacji, czym ta organizacja jest dla ludzi, którzy mieszkają na terenach kontrolowanych przez tę organizację. Dla nich ta organizacja skutecznie zastępuje państwo. Oczywiście możemy dyskutować, czy metody nauczania tej organizacji, czy jej propaganda, nie bójmy się tego powiedzieć, czy tworzenie miejsc takich jak Muzeum Wojny Wyzwoleńczej, to rzeczywiście jest dobry obraz tego, jak powinien być na przykład młody człowiek, który tam wyrasta, kształtowany, ale raz jeszcze powiem, ci ludzie żyją w otoczeniu, jakim żyją. Dla nich teren kontrolowany przez Hezbollah jest prawie że terenem jakby państwowym i niekoniecznie mówimy teraz o państwie libańskim, co też jest swego rodzaju paradoksem. Zostawmy na moment politykę. Co warto zobaczyć w Libanie? Gdzie warto pojechać? To jest kraj, który można oglądać długimi tygodniami. Powiem tak, ja zachęcam do zejścia z utartych szlaków, co zawsze staram się robić. I na przykład jedno z miejsc, które mnie urzekło, dla mnie to jest kwintesencja Bliskiego Wschodu, tego jak ludzie tam mieszkają, jak ludzie tam żyją, tej architektury, tego pewnego takiego luzu w kształtowaniu przestrzeni publicznej. Kwintesencją, emanacją Bliskiego Wschodu jest miasto zwane Tripolis. To jest bardzo stare miasto, które przechodziło razem z historią całego tego regionu, miało swoje wzloty i upadki. Dzisiaj nad tym miastem góruje jedna z większych twierdz w Ziemi Świętej w ogóle, a w Libanie na pewno, zamek Rajmunda z Tuluzy, jednego z przywódców, najbardziej znanych przywódców pierwszej krucjaty. Natomiast całe miasto jest kwintesencją, bo jest to miasto w większości muzułmańskie, zamieszka przez ludność arabską. Jest to kwintesencja Bliskiego Wschodu ze wszystkimi przynależnościami, zapachami, widokami, pogodą, kuchnią, życiem ulicznym, bazarem, targiem, hamamem, czyli tradycyjnym miejscem spotkań i odpoczynku dla mężczyzn. Jeśli ktoś chce poczuć klimat Bliskiego Wschodu, Tripolis absolutnie tak. Co jeszcze? Na pewno doliny, z których słynie Liban, bo tak jak powiedziałem wcześniej, mało osób, myślę, wie, że Liban jest tak naprawdę krajem wysokogórskim. Tam mamy dwa pasma górskie, Liban i Alty Liban, tak się nazywają. Między nimi kwitnie życie, między nimi są żyzne ziemie, z których rodzi się tyle pięknych rzeczy znanych z kuchni libańskiej. Te góry były często schronieniem dla ludzi, w zależności od tego, kto panował nad tym terenem. Warto pokręcić się po dolinach. Kilka z tych dolin ma wręcz status świętych prawie, że. Warto pokręcić się po dolinach, w których na przykład chronili się Maronici, czyli chrześcijanie, którzy do dzisiaj kierują się właściwie w swoich wierzeniach tym, co mówi Pismo Święte. Czyli to jest ten taki pierwszy i najbardziej tradycyjny ruch chrześcijaństwa, ten wywodzący się prosto z czasów, kiedy żył i nauczał Chrystus. Więc na pewno miejsca związane z maronitami, Trypolis. No i dla fanów historii starożytnej, bo warto zobaczyć miasto, dlatego że my sobie dzisiaj mówimy Liban, Bliski Wschód, kraje arabskie. Przypominam, że Liban dzisiejszy to tak w uproszczeniu jest mniej więcej starodawna czy starożytna Fenicja, która później zresztą też jest znana jako Kartagina, bo to były kolonie i tak dalej, więc naród kupców i żeglarzy, który chociażby, to też jest bardzo ciekawe, wbrew postrzeganiu takiemu mocno stereotypowemu, jeśli myjemy dzisiaj ręce mydłem, to warto sobie uzmysłowić, że to mydło zostało wynalezione przez Fenicjan. Więc jeśli przejedziemy sobie do Byblosu, ewentualnie do któregoś z innych miast nadmorskich typu Sydon czy Tyr, to warto pochylić się nad tym, co tam było jeszcze wcześniej przed Mamelukami, przed Krzyżowcami, przed Turkami Seldżuckimi i tak dalej, czyli o ludziach, którzy już 2000 czy 3000 lat temu budowali tam miasta i prowadzili życie gospodarcze. Myślę, że zachęciłeś. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Jak najbardziej, do usłyszenia, polecam się. Dzięki piękne. Opowiadał podróżnik Damian Ziomber. A podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Piękne słońce także za oknami na Myśliwieckiej, na Mazowszu zaczynają się ferie, no staje się chyba tylko z nazwy zimowe. Redaktor Wojciech Mann na urlopie, odpoczywamy drużynowo dziś za pana Wojtka w zastępstwie. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Dariusz Pieruk, Piotr Łodej. Bardzo dziękujemy za korespondencję mailową, telefoniczną i smsową. No i muzycznie kończymy dziś, bowiem w nocy zmarł multiinstrumentalista, autor wielu polskich przebojów. Romuald Lipko miał 69 lat i wspomnienia jednego z najwybitniejszych kompozytorów muzyki rozrywkowej, współtwórcę Budki Suflera, autora wielu przebojów po 10 w LP Trójce. Spotkanie z Piotrem Baronem już teraz polecamy i zapraszamy, a wcześniej po 9 Winien Ima. Kończymy debiutanckim albumem Budki Suflera i nagraniem Jest taki samotny dom. Głosów płomień nad górami leży.